Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdalel kitabı kitabullah. Efsal el-Hedi, Hedi Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Kitabullahi ve sünneti len yeteferrakâ. Hatta yerida aleyyel havd. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi üzerinize olsun. Amin. Efendimiz başımızın tacı, gözümüzün nuru, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını şurada okuyacağız. Hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu saadeti için ve sair enbiya ve mürselinin ervahı için ve cümle evliyaullahın, Allah'ın yakın, has, halis kullarının ruhları için ve bilhassa Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramından Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain ta bize kadar müteselsilen gelmiş geçmiş olan cümle saadat ve meşayih ve turuk-u aliyemizin ayrı ayrı ruhları için ve hasreten şu okuduğumuz eseri telif eylemiş olan hocamız üstadımızın üstadı Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhu paki için ve onun talebelerinin, hocalarının, sevdiklerinin ruhları için ve hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için. Bir de uzaktan yakından şu sıcak yaz gününde herkes sayfiye yerlerinde, deniz kenarlarında nefsinin arzusu peşinde koşarken Peygamber Efendimiz'e sevgisinden, muhabbetinden, hadis-i şeriflerine rağbetinden naşi şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için ayrı ayrı ve biz hayatta olan Müslümanların da daima Cenab-ı Mevlamızın rızasına uygun yaşayıp salih ameller işleyip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat eyleyelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunup metnini az önce size nakletmiş olduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Kitabullah, Allahu Teala Hazretlerinin kitabı kerimi, yani Kur'an-ı Kerim ve sünneti, benim sünnetim, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri benim diyor, söyleyen o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin emirleri, yasakları, takdirleri, fiilleri, sözleri, yaşayış tarzı, tavsiyeleri, sünneti. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti. Len yeteferraka, birbirinden ayrılmayacaklar. Birbirinden ayrılmayacaklar. Ne zamana kadar ayrılmayacaklar? Hatta yerida aleyyel havda. İkisi ta cennete girip de Havz-ı Kevser'in başında benim yanıma gelinceye kadar. Birbirinden ayrılmayacak. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti birbirinden ayrılmayacak. Ta cennete Peygamber Efendimiz'in yanına gelinceye kadar. Bundan ne çıkıyor? Bundan Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinin kıymeti çıkıyor. Her zaman söylediğim gibi, bizim bu devrimiz fitneli bir devir. Fitne ne demek? Karışıklık, kargaşaklık, insanı dünyevi, uhrevi bakımdan sıkıntılara sokan, şaşırtan hadiselerin çokça olduğu devir. E nereden belli? Sokakları görmüyor musunuz? Deniz kenarlarını görmüyor musunuz? Gazeteleri okumuyor musunuz? Çeşit çeşit insanların sözlerini, münakaşalarını duymuyor musunuz? Karmakarışık bir devir. Böyle bir devir ki insan sabaha Müslüman olarak sabahlar, akşama kafir olur. Allah hıfz eylesin, korusun. Öyle bir devir ki insan akşama Müslüman olarak akşamlar, sabaha kafir çıkar. Fitneli devir. Ahir zaman. Bu zamanın hadiselerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 1400 yıl önceden haber vermiş. Söylediklerini okuduğumuz zaman hemen etrafımızdaki hadiselerden irtibat kurabiliyoruz. Allah Allah, Subhanallah. Bak hadis-i şerifte söylenen şey aynen çıktı diyor. Hep çıktıkça da burada hadis-i şeriflerde size işaret ediyorum. Zamanı geldikçe, okudukça hadis-i şerifleri, bak bu hadis-i şerifin hükmü çıktı ey cemaat diye dilimin döndüğünce size anlatmaya çalışıyorum. Geçen hafta hatırlarsınız ne demişti? Hükümdarlık, hilafet Yemen kabilelerinden Himyer'de idi. Kureyş'e Allahu Teala Hazretleri intikal ettirdi. Ondan sonra gene kıyamette yakın zamanda gene Yemenlilere geçecek dememiş miydim? Buna benzer çok misaller var. Yüksek binalar yapılacak. Yüksek binalar yapılacak. Efendim iki tane iddiası, kanaati, sözü, lafı aynı olan iki Müslüman taife birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmaz. Hangi hadise? İşte İran, işte Irak. Irak'a bakıyorsun, ben Müslümanım, Müslümanlık için çarpışıyorum diyor. Kadisiye Harbi'nin ikinci cinsi diyor. İran'a bakıyorsun, ben Müslümanlık için çarpışıyorum diyor. Asıl Müslüman biziz diyor. Iraklılar, Deccal'in ordusu diyor, Amerika'nın uşağı diyor. Hadi bakalım, gel çık işin içinden. Kalplerini yarmadık ki, bilelim işin iç yüzünü. Az çok bir şeyler size dinliyoruz ama, işte sadaka Resulullah, Resulullah Efendimiz'in dediği çıkıyor. Sonra, hadis-i şerifte geçiyor, kimse alınmasın. 1400 sene evvel söylenmiş söz. Peygamber Efendimiz söyledikten sonra kimsenin darılma, gücenme hakkı mı var? Kıyamet alametlerinden birisi de şudur ki, baldırı çıplak deve çobanlarının yüksek bina yapmakla birbirleriyle yarışmasıdır diyor. Fe subhanallah. Subhanallah. İfadelere bak, şeylere bak. Şimdi bu fitneli devrin bize çok zararları var. Neden zararları var? E şu dışarıdaki Allah'ın rızasına aykırı yaşayan insanlar başka memleketten mi ithal ettik biz bunları? Bunların dedeleri sakallı Müslümanlardı. Bunların dedeleri bu memleketleri Allah Allah Allah Allah deyip de alan gaziler, şehitler, başkaları değil ki. Kelime-i şehadet getiren, namaz kılan, Allah Teala Hazretlerinin aşkından, muhabbetinden dünyayı bir tarafa koyup da Allah rızası için, dini yaymak için buralara gelmiş olan, ahiretini kazanmaya gayret etmiş olan, kefenini zemzemle yıkayıp da başına sarık diye dolayıp cihada gelen insanların torunları bunlar. Dışarıdan ithal mi ettik? Hayır, buradan oldular. E fitneli bir devir. Bak demek ki dedesi müftü oluyor, babası vaiz oluyor, imam oluyor da, hatta kendisi bir zamanlar kadı oluyor, müftü oluyor, bilmem ne oluyor da, bakıyorsun değişmiş, inkar ediyor, bacak bacak üstüne atıp. Fitneli bir devir. Allah cümlemizi en aziz nimeti olan imandan ayrılmadan imanlı yaşayıp, o kelime-i şehadet üzere imanlı olarak emanetimizi teslim etmek nimetine erdirsin. Şimdi bu fitneli, fesatlı devrin fitnelerinden bir kısmı kafirlerden geliyor. Müslümanlıkta neymiş bilmem ne filan çeşit çeşit sözler. Canım Müslümanlar gericidir, kafaları ermez. Şudur budur. Şimdi onları yavaş yavaş yendik. Onların hepsini yendik çünkü Avrupalılar da Müslüman oluyor. Adam inceliyor inceliyor Müslüman oluyor. Onları yeniyoruz. Amerikalısı Müslüman oluyor. Biz çağırmadan Amerika'dan bir de duyuyoruz ki profesörün birisi Müslüman olmuş. İngiltere'den bir bakıyoruz ki falanca kütüphane müdürü Müslüman olmuş. İnceleyen adam Müslüman oluyor. Eğer şu dünyanın zevkinden, safasından, eğlencesinden, sinemasından, tiyatrosundan, flörtünden vakit bulabiliyor da hakikati arıyorsa, gel kulum sen hakikati mi arıyorsun? Al sana hakikat diye Allah ihsan ediyor. İngiltere'de düşünmüş, taşınmış, benim dinim batıl din. Bir şeye benzemiyor demiş, bakmış, aklına uymamış. Güzel din hangisi? Kitaplarda yazıyor ki Hintlilerin Budizmi bilmem ne dini biraz mantıkiymiş. İnsan sevgisine önem veriyormuş, merhamete önem veriyormuş. Hadi Hindistan'a gideyim orada Budist olayım diye. Budistler falan var, yoga, yogiler bilmem neler var, şey yapıyorlar böyle. Bir takım hünerler gösteriyorlar ya, 40 gün, 45 gün giriyor. Efendim yemek yemeden mezar gibi bir şeyin içinde duruyor, ip atıyor havaya, tırmanıyor filan. Oraya gitmeye kalkmış. Türkiye'ye gelmiş, rüyada göstermişler. Demişler ki sen oraya gitme, Müslüman ol burada. Adam İngiltere'den yola çıkıp da hak dini aramaya gidince Mevla bakıyor ki İngiltere'den Türkiye'ye kadar hakikaten hak dini aramak için zahmeti çekiyor, terliyor. Türkiye'de gösteriyor. İngiltere'de isterse gösterir ama Türkiye'ye kadar bir zahmet etsin bakalım. Göstersin ihlasını. Türkiye'de diyor ki kulum sen hakkı arıyorsun ama hak Hindistan'da değil. Hak Müslümanlıkta diye gösteriyor. Adam rüya üzerine Müslüman oluyor hakkı. Tanıdıklarımızın komşuları yani adıyla sanıyla öyle şey söyleyebileceğimiz kimseler. Şimdi kafirin ne fikri var, ne aklı var, ne ilmi var. Ezer geçeriz alimallah. Buldozerle yıkar geçer gideriz yani. Kafirin o bozuk kokuşmuş dininden mi korkacağız? Fasit fasık imanından, inancından mı korkacağız? Gün gibi aşikar, 1400 yıl böyle sapasağlam durmuş imanımız, o kadar badireler geçirmiş, o kadar hücumlara uğramış, sisler dağılıyor bakıyorsun gene kalemizin duvarları sapasağlam böyle duruyor. Hiçbir şey olmamış. Asırlar, asırlar kuvvetlendiriyor, durdukça kuvvetleniyor dinimiz. Neden? İnna nahnu nezzelne bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an-ı Kerim'i, bu zikri ilahiyi, bu delilleri, bu dini biz indirdik, biz koruyacağız diyor Allah-u Teala Hazretleri de ondan. Bir lem'a ki hak yandıra üflemekle sönmez. Allah yakmışsa bir ışığı kim söndürebilir onu? Sönmüyor. Yanıp duruyor. Nasibi olan bakıp Müslüman oluyor. Nasipsizler ağlasınlar, gece gündüz ağlasınlar. Ya Rabbi bana ne oldu ki ben niye imanımı kaybettim diye gece gündüz ağlasın bakalım. Kaybetti, ahiretini kaybediyor. İmanını, inancını kaybediyor. Her şeyini kaybediyor. Hayatın tadı tuzu kalmıyor ki iman gidince. Nesi var yani hayatın? Zengin de hasta oluyor, fakir de hasta oluyor. Dert herkese gelebiliyor. Para sahibi olunca insan mutlu olmuyor ki. Bakıyorsun fakir, 3 kuruşluk bir alın tabi dekerek bir para kazanıyor. Gidiyor bir kuru ekmek tuza banıyor. Çok şükür ya Rabbi diyor. Bakıyorsun Mesut Bahtiyar. Öbür tarafta bakıyorsun 3 tane araba, 5 tane köş, 8 tane bilmem şunu bunu her şeyi var. Evde ne bet var, ne bereket var, ne huzur var. O ona hırlar, o ona dırlar. Evde bir tat tuz yok. Öyle olabiliyor yani. Bereket başka bir şey. Şimdi kafirden korkumuz yok. Şey yapıyoruz, hallediyoruz. Ama bir çeşidi de çıkıyor içimizden, din namına konuşuyor. Ben de Arapça biliyorum diyor. Ben de dini tahsil yaptım diyor. Ben de amme cüzünü ezbere bilirim diyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'i ezberledim diyor. Din namına öyle şeyler söylüyor ki Müslümanlar kanıyor. Arapça söylediği için. Efendim onun dilinden konuştuğu için, bazı şeyler okuduğu için kanıyor. İşte o zor. Pilavın içinde kara taştan korkma. Neden? Bembeyaz pilavın içinde bir tane kara taş var. Dişimi kırar bu dersin. Ayırırsın, koyarsın kenara. Neden korkacağız? Pirince benzeyen mermer cinsi taştan korkacağız. Pirince benzer, bembeyaz. Bembeyaz. Kaşığı alırsın, baka baka ağzına atarsın, dişin kırılır. Çatır çutur. Şimdi bu çeşit insanların bir kısmı diyorlar ki ben Kur'an'a inanırım. Tamam maşallah. Sanki lütfen, keremen, sanki çok büyük bize bir lütufta, ihsanda bulunuyormuş gibi. Sen inanırsan sen kendin kurtulur. Ama başka şey tanımam. Vay. Başka bir şey tanımaz. Yani ne tanımaz? Sünnet, münnet, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi vesairesi tanımazmış. Peki Kur'an-ı Kerim'i kim indirdi? Allah. Kime indirdi? Resulullah'a. Kim tebliğ etti? Resulullah. Yani sen onun bu Kur'an'dır diye dediğini kabul edeceksin. Ondan sonra şunu şöyle yapın dediğini kabul etmeyeceksin. Akıl mantık kabul eder mi? Etmez ama bu boruyu öttüren insanlar var. Neden böyle yapıyorlar? Birkaç sebep var. Bir kere zor geliyor. Zor geliyor. Hadis-i şerif tarif ediyor Müslümanı. Hadis-i şerif bir Müslümanın gününü nasıl geçirmesi, nasıl yapması gerektiğini tarif ediyor. Kıpırdamaya mecal bırakmıyor hadis-i şerif. Ey Müslüman, Müslümansan şöyle yaşayacaksın diye sabah yataktan kalkış şeklinden elini yüzünü yıkayış şekline varıncaya kadar, yemeğe başlayışından bitirişine kadar, çocuğu terbiye edişinden gece yatışına kadar, ana babanın münasebetine, karı kocanın muamelesine kadar her şeyi tarif ediyor dinimiz. Hadis-i şerif tarif ediyor. Eğer insan Müslümanca yaşamaktan sıkılıyorsa hadis-i şerif de sıkıyor onu. Biz hiç şikayetçi değiliz. Elhamdülillah gözümüzün nuru hadis-i şerif. Resulullah başımızın tacı. Allah şefaatine nail etsin. Nesi var yani Resulullah'ın yolunda? Ne kusur gördün? Zor geliyor beyefendiye. Kravatını takıyor. Tıraşı oluyor. Efendim geçiyor bilmem mevki makam başına. Başka bir yol tutturuyor. O yol tatlı geliyor da Müslüman olmak zor geldiğinden doğrudan doğruya ben Müslüman değilim demiyor. Dolayısıyla diyor ki ben Kur'an'ı tanırım ama hadisi tanımam. Peki gel. Kur'an-ı Kerim'i tanıyorsun da hadisi tanımıyorsun. Nasıl mümkün olur? Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim buyurmuyor mu? Allah-u Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubekum. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun de Resulüm onlara. Fettebi'uni bana tabi olun. Yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubekum. Allah da sizi o zaman sever ve günahlarınızı mağfiret eyler, affı mağfiret eyler diye Resulullah'a uydurmuyor mu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Biz seni ancak alemlere merhametimizden bir rahmet eseri olarak gönderdik demiyor mu? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَا demiyor mu? Resulullah'a uymaya, onun izinden gitmeye teşvik etmiyor mu? Ediyor. Demek ki Kur'an'ı da aslında tutmuyor. Aslında Kur'an'a da isyan ediyor. Onun için böylelerine dikkat edin. Pirincin pilavın içindeki beyaz taş gibidir. Resulullah'ın sünnetine sarılan kurtulur. Yol bir tane. Bin bir tane yol yok. Dalalet yollarını sayamayacak kadar çoktur. Ama hakkın yolu bir tanedir. O da Kur'an-ı Kerim'in yolu, Resulullah'ın izi. Resulullah'ın izinden gidersin. Niye sabah bu vakitte kalktın? Resulullah kalk demiş. Niye bu namazı kıldın? Resulullah kılmış. Niye burada böyle yaptın? Niye sakal bıraktın? Resulullah bırakmış. Niye yüzüğü şu tarafa taktın? Resulullah böyle yapmış. Niye yemeği sağ elinle başladın? Resulullah böyle demiş. Niye tuza bandın? Resulullah böyle buyurmuş. Niye sonra dua ettin? Resulullah böyle buyurmuş. Rahat edersin, kurtulursun, şefaatine nail olursun. Ama aykırı iş yaparsan, niye bu aykırı işi yaptın diye sordukları zaman ne cevap vereceksin? Veremez. Gün gibi aşikar bu ama insanların çoğu sapıtıyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Bu dini kimden aldığınıza çok dikkat edeceksiniz. Kimden öğreniyorsunuz dininizi? Adam büyük evliya imiş. Dün anlattılar. Çok büyük evliyaymış. Nereden belli? Nasıl ölçülüyor? Tartılıyor mu? Neresinde yazılıyor bilmiyoruz. Çok büyük evliya imiş. Vaaz da veriyormuş. Giriyormuş camiye. Hepsi güzel. Buraya kadar güzel. Çıkıyormuş vaazdan sonra caminin dışında. Ezan okunduğu zaman herkes camiye giriyormuş, çıkıyormuş. Gene o dışarıda oturuyor. 1, 3, 5, 7. Huy! Yani camiye gelmiyor. Bu adamdan ben soğudum. Çünkü evet vaazı tatlı, güzel şeyler, laflar söylüyor ama güzel lafın ne kıymeti var? Allah insanın lafına mı bakacak, kalbine mi bakacak? İstediğin kadar edebiyat yap, avukatlık yap. Allah indinde makbul olan kalp temizliği, iç niyet halisliği. lafı güzel ama niye namaz kılmıyor bu adam? Ben sevmedim bunu deyince diyormuş ki istigrak halinde. İstigrak hali. Ne demek? Yani muhabbete gark olmuş, kendinden geçmiş Mevla'nın sevgisinden de öyle. Sen Mevla'yı seviyorsan sözünü tut. Sen Kur'an, Mevla'yı seviyorsan Kur'an'a asi olma, karşı gelme. Kur'an-ı Kerim'de Allah namaz kıl demişken müezzin hayya alessalah, hayya alessalah derken, gel namaza, gel kurtuluşa derken, Resulullah zamanından beri bu iş böyle yapıla gelirken, gün gibi aşikarken sen nasıl yaparsın, nasıl camiye gitmezsin? Nasıl bir de onu mazur görürsün, gösterirsin? Terazi bozuldu mu doğru tartmaz. Teraziyi doğru tutacaksın, doğru tartacaksın. La ta'rifil hakka bir ricali. Adamlara bakıp hakkı öğrenmeye kalkmayın. Falanca adam çok büyük veliymiş, kamilmiş, uçuyormuş, kaçıyormuş. Sinek de uçar. Sinek makbul bir mahluk mu? İnsan uçamaz ama insan sinekten daha makbuldür. Denizde yüzüyormuş, balık da yüzer. Balık çok mu makbul? Hüner o değil ki, Allah insanı nasıl yarattıysa onu yapabilir. Ne kabiliyeti vermişse onu yapar, vermediğini de yapamaz. Hüner o değil. Hüner Allah'a muti olmak. Ramazan'ın son günü oruç tutmak farzdır. Bayramın ilk günü oruç tutmak haramdır. Bir gün fark var. Bir gün evvel oruç tutuyorsun sevap, bir gün sonra oruç tutsan günah. İtaate alışacaksın. Allah-u Teala Hazretlerinin buyruğunu tutmaya alışacaksın. Adama bakıyor adam, sakalı uzun göbeğine kadar. Başında sarık, yeşil sarık, mavi sarık, siyah sarık, beyaz sarık. Sırtında cübbe, beyaz cübbe, şunu bunu filan. Laf, alası, cambazlığı vesairesi, her şeyi var. O adam ne derse ben onun sözünü dinlerim. Öyle şey yok. Olmaz. Ya yanlış söylerse, ya bir müsteşrik, ya bir gavur, ya bir kafir o kılığa girip de gelmişse, kafirin beyaz sakalı olmaz mı? İhtiyarlayınca onun da beyaz, sakalı beyazlaşır. Sararsa yani sarığını ne yapacaksın? Sırtına cübbe giyerse bir şey mi diyeceksin? Bak burada Lalil Camii'nde bilmem kaç yıl birisi namaz kıldırmış. Ondan sonra gene insaflı gavurmuş. Ben demiş Hristiyandım. Burada vazife olarak bunca sene şey yaptım. Namazlarınızı ödeyin demiş, kalkmış gitmiş. Kafir Müslümanların içine giriyor. Misyoner şey yapmak için, yani aldatmak, öğretmek için varmış böyle köylere gidenler, hadisten, ayetten okuyanlar, başka dinden, başka şeyden geliyor, ondan sonra sapıtıyor. Hakkı, hakikati öğreneceksin, kimin hakiki ehli olduğunu o zaman anlar. Hakkı sen bir öğren, hakikat ne, hak ne, farz ne, sünnet ne, Allah'ın emrine onu öğren, o zaman dersin ki bu adamın şeklinin güzelliğine bakma. Bu adam ahiret parasıyla bir pul etmez. Bir mangır etmez. Şu adamın da tevazuuna, sessizliğine bakma. Bu ahirette dağlarla efendim şey koysan, ağırlık koysan bunu tartamaz. Hakikati öğrendin mi o zaman anlar. İnsan usta oldu mu hangisi cam, hangisi elmas ayırır. Hangisi altın, hangisi uydurma, üstü altın suyuyla boyanmış şey anlar. Meslekten olmazsan aldatırlar seni, kalp akçeyi, kalp şeyi işte Reşat Altın diye satarlar. Önce hakikati öğrenecek Müslüman, sapıtmayacak. Hakikatin iki yolu var. Diğer iki yolu da ona bağlıdır. Birisi Kitabullah, Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'i. Var mı bir tereddüt? Yok. 1400 yıl Allah-u Teala Hazretleri vaat etmiş. Biz indirdik, biz koyacağız diye sapasağlam gelmiş. Bir ayeti değişmeden. Ondan sonra Resulullah'ın sünneti. Hocam, mevzu hadisler yok mu? Uydurma hadisler? Var. Kafir orada da hünerini göstermiş. Kafir orada da Müslümanları aldatmak için hadis uydurmuş, koymuş. Veyahut sapık zihniyetli insanlar. Ama ayıracaksın. Sen şimdi camdan uydurma mücevherler var diye nişan yüzüğü istediği zaman nişanlının hakiki elmas yüzük almıyor musun? Arayıp hakikisini buluyorsun, alıyorsun. Fesatçılar, fitneciler öyle yaptı, böyle yaptı diye hadis-i şeriflerin hepsini mi terk edeceğiz? Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu sallallahu aleyhi ve sellem. 23 yıl peygamberlik yaptı. Hiçbir şey demedi. 23 yıl hiç konuşmadı mı Resulullah Efendimiz? Yok mu sözü, tavsiyesi? Var. Bul. Ulemamız bulmuş. Rivayet eden adamlara bakmışlar. hep salih kimseler olmasına dikkat etmişler. Adam biraz bozuksa bu adama güvenilmez. Bunun sözüne bir şey demeyiz demişler. Adamları incelemişler. Hatta doğru düzgün bir adam bile olsa ihtiyarlığına doğru hadisleri karıştırmaya başlamıştır. Hafızası bozulmuştur diye yazmışlar. Alim olsan biraz, Arapça okusan, hadis ilmine vakıf olsan, hadisçilerin neler yaptıklarını hayranlıkla seyreder. Hiçbir şey meçhul değil. Her hadisin senedi, efendim delili, sülalesi, rivayeti hepsi bellidir. Kimin kimden rivayet edildiği hepsi bellidir. Yani biz şimdi Ebu Hüreyre radıyallahu anh böyle demiş diyoruz. Çünkü karşımızda kitap var, onun da geldiği yer belli. O kadarla şey yapıyoruz. Eskiden gün gibi hepsi belliydi. Şu hadisi şerif doğru değildir, mevzudur, uydurmadır diye zaten ulemamız söylemiş. Ulemamız hadisi inceleyip de bildiği için söylüyorlar da bunlar da mevzu hadis vardır diye oradan haberdar oluyor. Yoksa bunların kafasına kalsaydı mevzu hadisin olduğunu olmadığını bile gene bilemezdi. Bizim ulemamız ayırmış şunlar çürüktür diye de oradan biliyor bazı çürük sözlerin hadis diye uydurulduğunu. Onun için hadis ilmi hepsini halletmiştir. Peygamber Efendimiz'in sünneti başımızın tacıdır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif bizim rehberimizdir. Çok önemli bu. Çok önemli. İleride karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onun üzerine ashab-ı kiram korkup, telaşlanıp soruyorlar. Ondan kurtuluş nasıl olur ya Resulallah? Nasıl kurtuluruz o fitnelerden? Diyor ki Allah'ın kitabına ve benim sünnetime sarılmakla kurtulursunuz. Allah'ın kitabına yani Kur'an-ı Kerim'e ve benim sünneti seniyyeme sarılmakla kurtulursunuz. Ciltlerle kitaplar yazılmış. Ciltlerle kitaplar tercüme edilmiş. Saf atalan dinimizin aslını esasını öğreten. Onun için hiçbiriniz bacak bacak üstüne atıp da ben Kur'an'ı tanırım, başka şey tanımam diyen insanlara iltifat etmesin. Hiçbiriniz efendim ben Kur'an'ı kabul ederim ama sünneti tanımam diyen insana iltifat etmesin. Hiçbiriniz sünnete uymayan hali olan adama itibar etmesin. Büyüklerimiz gafil müritten bile uzak dur demişler. Gafleti sirayet eder sana, bulaşır diye. Hani mürit adam, derviş, zikir ehli ama gafil, onun bile yanına yanaşma demişler. Ya kafirin yanına yanaşırsa perişan olursun. Sana bir yerden bir yangını tutuşturur, eten yanmaya başlar. Uğraş o zaman söndüreceğim diye. Salihlerle buluş. Ve künûmâ as-sâdıkîn. Sadıklarla ol. Salihlerle ahbaplık et. Allah'tan korkup da ahiretini kazanmak için ömrünü geçiren insanların yanında ol. Olur olmaz insana itibar etme. Bak bakalım nasıl yaşıyor adam. Bak bakalım yaşayışı İslam'a uygun mu yoksa lafı başka kendi başka mı? Oradan ölçmek lazım. İşte bu noktaya dikkat etmeyen insanlar İslamiyet'i kaybederler bugün. İslamiyet'i kaybederler. Resulullah Efendimiz'i ayırmak mümkün değildir. Bir insan La İlahe İllallah derse yetmez. Muhammedur Resulullah diyecek. Cennetin kapısı orada. Yani çünkü La İlahe İllallah demenin icabını Muhammedur Resulullah öğretti bize. Onun sen peygamberliğini kabul etmezsen doğru dini öğrenemezsin. Kitabullah'ı kabul ederim, Kur'an'ı kabul ederim, sünneti kabul etmem derse ulaşamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir. Onun teferruatını 23 yılda anlattı Peygamber Efendimiz. Sen 23 yılda anlatılan şeyleri bir tarafa nasıl koyarsın? Kur'an-ı Kerim'i hadisi şerifsiz nasıl bilirsin? Nasıl izah edersin? Mümkün olmaz. Onun için bu manaya çok dikkat edin. Buna dikkat etmezseniz etrafta kurtlar böyle sürülerin etrafında dolaştığı gibi dolaşıyorlar. Müslümanlardan bir tanesini çalmak kâr sayıyor. Bir tane Müslümanı aldatırsa, hak yoldan çıkartırsa kâr sayıyor. Şey gibi, atmaca gibi peşinden koşuyorlar Müslümanın. Bir tanesini bir kenarda gördüler mi, atmacanın civcivin üstüne saldırdığı gibi saldırıyorlar, kapıp kâfir etmek için. Onun için Allah-u Teala Hazretleri, zaten hidayet ondandır. İnsan edeple hareket ederse Allah hıfzeyler. Cümlemizi hıfz-ı himaye eylesin. Edepsizliğe düşürmesin. Kulluğunda kusur ettirmesin. Bizi edepli, terbiyeli, zarif, arif, Peygamber Efendimiz'e muhabbeti çok, sünnet-i seniyeye bağlılığı tam olan kimseler eylesin. Ketebe aleyye el-adha velem tükteb aleyküm ve ümirtu bi salati duha velem tü'meru biha. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ey ümmetim, benim üzerime kurban bayramında kurban kesmek bir vecibe olarak yazıldı, boynuma borç. Kesmem şart. Velem tükteb aleyküm, sizin üzerinize yazılmadı. Şimdi tabii Hanefi mezhebine göre bizim boynumuza vaciptir. Kurban günü kurban kesmek vaciptir. Ve ümirtü bi salati duha. Ben duha namazı kılmakla emrolundum. Siz onunla emrolunmadınız. Resulullah Efendimiz'e mahsus bir takım hususi tavsiyeler var. Onun muhakkak yaptığı bazı ibadetler var. İbadet güzel şey, hoş şey ama ümmet zayıftır. Belki yapamaz, mesul olur diye Allah bizi mecbur tutmamış. Yaparsak kâr ederiz, sevap kazanırız. Onlardan birisi de bu duha namazıdır. Duha vakti nedir? Duha vakti şeyden sonra, sabah namazından sonra güneş doğunca bir kerahat vakti olur. O vakitte namaz kılınmaz. Yani sabah namazına yetişemediyse bile insan, güneşin doğma saatinden 30-40 dakika, 45 dakika geçinceye kadar bir vakit içinde sabah namazını bile kılamaz. Güneşin doğduğu zaman yasak vakittir. O zaman geçtikten sonra işrak vakti girer. Güneşin şarttan doğup da etrafı ışıklarını dağıtıp şöyle biraz ufuktan yükseldiği zamandır. O zamandan öğleye 1 saat 45 dakika kalıncaya kadar ki vakit gündüzün vaktidir. Güneş etrafı çıkmış aydınlatıyor. İşte o vakit hep duha vaktidir. O duha vaktinin 3 bölümü vardır. İlk duha, orta duha, son duha diye 3 bölümü vardır. Ayrı adları vardır Arapçada onların. Şimdi ilk vakitte işrak namazı kılmak sünnettir. Yani camide bekleyip de bizim burada cemaatimizin yaptığı gibi namaz kılmak çok sevaplıdır. Hac ömre sevabı var. Ondan sonra da gündüzün 1/4 geçtikten sonraki vakitte, yani şimdiki saate göre 8:30-9'dan İstanbul'a göre 12:30'a kadarki vakit. O vakitte de Peygamber Efendimiz duha namazı kılardı. 4 rekattan 12 rekata kadar kılındığına dair rivayetler vardır. Sevabı çok yüksektir. 4 kılarsa insan net ecirler kazanır. 8 kılarsa ne kazanır? 12 kılarsa ne kazanır? Hepsi kitaplarımız, hadis-i şerifler yazmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben duha namazını kılmakla emrolundum. Ben o vakitte de namaz kılmak vazifem benim diyor. Size yazılmadı. Siz emrolunmadınız. Ama yaparsanız fazilettir. Sevabınız çok olur. Peygamber Efendimiz ümmetine acırdı. Şefkati vardı. Merhameti vardı. Ümmetin yapamaması durumunda mesul duruma düşer diye bazı şeyleri böyle çekinirdi. Malumdur ki teravih namazında da 2-3 akşam Mescid-i Şerif'te namazı kılmış. Tabii Peygamber Efendimiz önde imam. Oh! Yani insan durabilir mi? Arkasından ashab-ı kiram da cemaat olmuşlar. Teravih namazlarını kılmışlar. Bir 2-3 gün böyle olunca çıkmayıvermiş odasında. Ertesi akşamlar çıkmayıvermiş. Demiş ki şeyden korktum. Çıkarım da siz de arkamda kılarsınız da mecburiyet olur. İlle kılmanız gerekir. Yapamazsanız mesul duruma düşersiniz. Allah'ın cezasına uğrarsınız diye çıkmayıvermiş. Ama yaparsa insan sevap. Onun için Ramazan'da sünnet olan teravih namazını kılıyoruz. Duha da sünnettir. O sünneti icra ederse insan büyük ecirlere nail olur. Müslüman 5 vakte 5 vakit katarsa iyi olur. O 5 vakte 5 vakit katmadan birisi işrak namazıdır, birisi duha namazıdır, birisi akşam namazından sonra evvabin namazıdır, birisi gece yatarken kılınan salat-ı leyldir, birisi de gecenin yarısından sonra kılınan teheccüd namazıdır. Bak 5 vakit arkasından 5 tane daha. Eskiler boşuna söylememiştir. Falanca adam, çok Müslüman adam, 5 vaktine 5 vakit daha katıyor. Tesadüfen söylenmiş değil, ölçülü biçili söylenmiş bir sözdür. Kerametül kitabı hatmuhu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten yine rivayet edilmiş. Mektubun yazılan mektubun asaleti, kıymeti, şerefi altındaki mühürdedir. Altındaki mühürdedir. Kitap sözü burada risale manasında, mektup manasında. Arapçada böyle kullanılır. Hatim de mühürlemek demek. Yani bir mektubun kıymeti neyle ölçülür? Altına bastığın imza ile ölçülür. Altına bastığın mühür ile ölçülür. İmzasız, mühürsüz bir yazı geliyor. Olmaz. Bak, Peygamber Efendimiz'in sünneti ne kadar her şeyi öğretiyor. Yazışmanın usulünü bile öğretiyor bize. Muhaberatın usulünü bile öğretiyor. Altını imza edeceksin ki, mühürleyeceksin ki başkası senin namına bir başkasına mektup yazıp da başını derde sokmasın senin. Mühürün olacak, şeyin olacak. Bak, ne kadar güzel dinimiz. Sünnet-i seniye ne kadar hoş. Şeyde, Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilirken ona haber vermişler ki Saba ülkesinde bir kavim var, güneşe tapıyor. Mektup yazmış onlara, Allah'a ibadet edin yoksa gelirim memleketinizi yıkar yakarım diye. Allah'a kul olun, öyle güneşe tapınma falan yok diye mektup yazmış. O mektup şeye gidince, Saba melikesinin eline geçince, Belkıs'ın eline geçince diyor ki ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabun kerim, bana bir asaletli şerefli mektup gönderildi. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman peygamberden gönderilmiş ve bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Şimdi bu ayet-i kerimede ulkiye ileyye kitabun kerimun, bana kerim bir mektup gönderildi. Kerim ne demek? Onun izahında demişler ki işte altı imzalanmış filan manasına gelir diye o ayet-i kerimeyle de böyle irtibatlandırıyorlar bu sözü. Tabii onun keremi, onun şerefi peygamberden gelmesi. O devrin peygamberi Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'dan bir mektup gelir de şerefli olmaz mı? Demek ki biz mektup yazdığımız zaman Peygamber Efendimiz de mühürlerdi mektuplarını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mektup yazdı mı? Yazmaz olur mu? Vazifesini iyi ifa etmek için etrafındaki insanlara Hakk'ın emirlerini tebliğ ettiği gibi gidemediği yerlere de mektup gönderdi. Nereye gönderdi? İran'ın Kisra'sına mektup gönderdi. Bahreyn'in emirine mektup gönderdi. Mısır'ın Mukavkisine, hakimine, melikine mektup gönderdi. Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e mektup gönderdi. Habeş padişahına, hükümdarına mektup gönderdi. Min Muhammedin Resulullahi ila Azimir Rumi diye bu tarzda böyle mektuplar gönderdi, onları İslam'a davet etti. Eslim teslem, Müslüman ol, selamet bulursun. Yu'tikallahu ecreke merrateyni, Allah sana ecrini kat kat muzaaf olarak verir dedi. Çünkü sen Müslüman olursun, bir kavmin başkanısın. Sana tabi olanlar da Müslüman olur, onların ecirleri de sana gelir. Kâr edersin diye söyledi. Kim uydu bu tavsiyelere? Habeş hükümdarı uydu, kabul etti. Bizans hükümdarı kabul eder gibi oldu Heraklius. Ondan sonra etrafındaki komutanlar, asilzadeler bir gürültü, bir velvele, bir homurdanma kopardılar. Yok yok, ben sizi denemek için söyledim dedi. Dönüverdi. Saltanat tatlı geldi. Hükümdarlık tatlı geldi. Anladı Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu. Doğru söylüyorsun dedi elçiye. Kabul ettim dedi. Fakat etrafında gürültü mırıltı olunca o zaman ya ben sizi denemek için söyledim diyiverdi. Döndü söylediği laftan. Diyanetti. Ne olacak, iki paralık dünya hayatı kaldı mı? Geldi geçti. Müslüman olsaydı emrindeki insanlar da Müslüman olurdu. Efendim kâr ederdi. Veyahut kendisine hak yolda şehit ederlerdi. Pek olsa şehit ederlerdi. Bu dünya hayatı şehadetle biterdi. Ahirette büyük nimetlere ererdi. Kaçırdı fırsatı. İran'ın hükümdarı mektubu yırttı. Cakcuk cakcuk yırttı. Peygamber Efendimiz'den giden mektubu yırttı. Onun üzerine ne belalara uğradı. İhtilal oldu. Kestiler, öldürdüler. Yani Peygamber Efendimiz öyle mektup yazdı ve altına da imzaladı, mühürledi. Mühürlü olarak şey yaptı. O mektuplardan bazısı bugün müzelerde elimizdedir. Elimizdedir. Altı mühürlü Muhammedun Resulullah diye altı mühürlü mektupları elimizdedir. Elhamdülillah. Korunmuş gelmiştir. Diğer hadis-i şerife geçelim. Keremül mer'i dinuhu ve mürüetühü akluhu ve hasebuhu hulukuhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten ve pek çok hadis kitaplarından nakledilerek gelmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, keremül mer'i, kişinin ağalığı, şerefliliği eşraftan oluşu. İtibarlı insan oluşu. O itibar nereden gelir? Dinuhu. Dinidir. Dininden gelir, dindarlığından gelir. Yani bir insanın şerefli, itibarlı bir insan olması nereden olur? Efendim, kavmi kabilesi kalabalıktır, arazisi çok geniştir, 8 tane köye sahiptir, etrafında hizmetçisi çoktur. Hayır, o dünya ölçüsü o. Ahiret ölçüsü insanın dindarlığıdır. Kim asil, kim şerefli, kim ağa, kim zengin, kim eşraf, kim itibarlı kimse? En dindar olan kimse o. Bu manayı takviye eden ayet-i kerime var mı? Var. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah indinde sizin en kerim olanınız, en şerefli, itibarlı olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Allah-u Teala. O halde bir insan malsız, mülksüz, parasız, pulsuz olsa, arif olsa, sırtında bir abası olsa, elinde bir deneci olsa, bir kuru ekmeği suya banıp da yumuşatıp öyle yutup vakit geçirse, ahiretin sultanı, padişahı olabilir. Burada 80 tane sarayı, 90 tane efendim mülkü, şu kadar 1000 tane hizmetçisi, şu kadar sayısız küp altını olsa ama dindarlığı olmasa Allah indinde zerre kadar itibarı olmayabilir. Cehennemin dibini boylayabilir. Firavun'un, Karun'un öyle hazineleri vardı. O kadar parası pulu çoktu ki ve inne mefatihahu letenu'u bil usbeti ulul kuvvet. Güçlü kuvvetli bir grup tarafından taşınırdı anahtarları. Anahtarlarını taşımak bile bir insanın harcı değildi. Birkaç kimse tarafından taşınır. Ne oldu Karun'a? Allah evini başına geçirdi. Ne kıymeti var? Asıl dindar olmak önemli. Bu dünya hayatını insan hedef alırsa çok yanlış hesap yapar. Bu dünya hayatını tanzim etmeye, bu dünya hayatında yaşamaya, bu dünya hayatında keyif çatmaya göre ayarını, her ayarını ona göre yaparsa yazık, vah yazık. 80 senelik bir devre mi önemli? Halidine fiha, ebedi olan bir devre mi önemli? Şurada 80 sene zaten yarısı çocuklukla geçer, yarısı ihtiyarlıkla. 30-40 sene saltanat süreceksin, zevk-ü sefa yapacaksın. Gene hasta olabilir insan. Gene dert gelebilir, üzülür, canı sıkılan şey olabilir. 30-40 sene böyle padişahlık yapacaksın. Ahirette cehennemin içinde fokur fokur kaynayacaksın. Hangisi iyi? Ne yapayım ben bu 80 sene nasıl olsa? Göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer der akıllı bir insan. Ben ahireti isterim der. İstemem dünyayı, dilerim Mevla'yı der insan. Ne yapayım ben dünyayı der. Dünya ehline verdim der. Akıllı ise öyle der. Akılsız insan da hesabını buraya göre yapar. Diyor ki o akılsızlar, arkadaş bu dünyaya bir defa gelirsin, gününü gün etmeye bak. Gününü gün etmeye bak diyor. Felekten kam almaya bak diyor. Deniz kenarlarında, içki masalarında zevk-i sefa, çalgıcılar gelsin, hanendeler efendim, çalgıcılar çalsın, şarkıcılar söylesin. Sen de içkiyi kadehlere doldur, yudumla, ah de vah et. Mehtaba karşı deniz kenarında ne olacak? Ne olacak? Çok mu mutlu oluyor öyle insanlar? Onlar bize şey yapıyorlar, acıyorlar bize. Bunlar, bu Müslümanlar diyorlar, yaşamayı bilmezler. Asıl sen bilmiyorsun yaşamayı. Sen bizim içinde bulunduğumuz nimetleri bilsen, bizim zevk-i sefamızı bilsen, biz elhamdülillah Allah'a itaatli olan insanlar, yani biz aciz naçiz günahkarız da, Allah'a muti insanlara Allah öyle nimetler veriyor ki, o lezzetlerin, o nimetlerin tarifi mümkün değil. Ne isterse veriyor Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْسَبُ. İbrahim İbni Ethem Derenin kenarında oturmuş, Fırat'ın kenarında. Elbisesini yamıyormuş. Yama dikiyor elbisesine. İğne iplik var. Birisi gelmiş demiş ki, ya şu yamalı elbiseleri giyiyorsun. Gelmişim burada fukaracık bir halde oturmuşsun derenin kenarında. Bir zaman sen Belh'in padişahı idin. O kadar saltanatları bıraktın. Ne oldu sanki şurada bak. Aç bir ilaç, bir içare bir şekilde oturuyorsun. Şöyle bakmış acıyan bir şekilde. İğneyi atmış suya. Balıklar benim iğnemi getirin demiş. Bir tanesi ağzında iğne gelmiş. Hocam olmuş mu bu böyle bir şey? Bilmiyorum olmuş mu olmamış mı? Kitap yazıyor ama misalleri hayatımızda da var çok. Çok misalleri var. Yani Allah'ın has kulları o zaman vardı da şimdi eksik mi? Allah'ın has kulu bitse dünya yıkılır. Allah'ın has kulu kalmasa kıyamet o zaman kopar. Allah diyen insan zikri daimi erbabı mevcut oldukça dünya yaşayacak, devam edecek. Allah diyen insan kesilince, kalmayınca kıyamet şerlilerin üzerine kopacak. Nice Allah'ın has halis kulları var. Allah nice lütuflarını ihsan ediyor. Neler ihsan ediyor? Meryem validemizin Kur'an-ı Kerim'de okumadın mı ayet kerimesini? Yanında ibadete bir odaya kapanmış da Zekeriya aleyhisselam ne zaman yanına girse çeşit çeşit meyveler görmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Küllemâ dehala aleyha Zekeriyel mihrabe vecede indehu rizka. Bazı mihrapların üstünde bu ayet-i kerimenin bu parçası yazılır. Küllemâ ne zaman ki dehale girdi Zekeriya aleyhisselam aleyha Meryem aleyhisselamın ibadet ettiği hücreye el mihrabe vecede indehu rizka. Onun yanında böyle çeşit çeşit rızıklar görürdü. Sorardı, ya Meryem bunlar sana nereden? Mevsim dışı. O mevsime ait meyve olsa hadi dışarıdan Zekeriya aleyhisselamdan başkası girmiyor oraya ama hadi bir başkası bir yerden getirivermiş diyelim. Ama mevsim dışı meyveler verirdi Allah. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. İnkar mı edeceksin? Ve misalleri çok yani. Keramat-ı evliya hakkun. Allah'ın veli kullarına ikramları, kerametler haktır. Nice kerametler zahir olmuştur. Hasılı yani Allah'a insan muti oldu mu yine en güzelleri onlara gelir. Merak etme. Allah imtihan için bir mahrumiyet gibi bir şey gösterir de yine en güzel yaşayış tarzı, en hoş, en tatlı yaşayış hali yine onların olur. Dünyası da ahireti de mamur olur insanın. Sanma ki şey yapmaz. Ama sen gönlünden çıkartacaksın. Sen hesabını dünyaya göre yaparsan olmaz o zaman. Ahirete göre yaptığın zaman Allah ihsan eder onu. Dünyada da ahirette de iyilik hoşluk verir. O halde insanın şanı şerefliliği dindarlığındadır. Başka şeyle değildir. Keremül mer'i dinihu. Kişinin şerefi dindarlığıdır, dinidir. Dindarsa şerefli demektir. Ve mürüetuhu akluhu. Erliği de er, mert, olgun, akıllı fikirli, yetişkin kimse oluşu nereden belli olur? Akıllılığındadır. Yoksa yaşı 40'a geldi, 50'ye geldi meselesi değildir. 25 yaşında bakarsın nice arifler çıkar. Öyle meşayihten kimseler var ki 18 yaşında şeyh olmuş. Şu kadar zaman çalıştım diyor. Veledi kalp derhal zuhur etti diyor. Veledi kalp ne demek? Haberin yok. Allah Allah Allah diye diye insanın kalbinde bir hal hasıl oluyor ki devamlı Allah Allah demeye devam ediyor kalbi. Neler açılıyor? 18 yaşında ermiş. Demek ki yaş meselesi değil. Öyle nice Allah'ın veli kulları var. Yaş meselesi değil, akıl yaşta değil, baştadır demiş büyüklerimiz ya. Ve mürüetuhu akluhu. Akıllıysa ergin kimse demektir. Er kişi demektir, mert kişi demektir. Akılsızsa isterse 80'e gelsin, isterse 90'a gelsin. Ve hasebuhu hulukuhu. Soyu, asaleti de güzel huyudur. Şimdi burada üç şey zikretti Peygamber Efendimiz. İnsanlar indinde makbul olan üç şeyi zikretti. Birisi insanlar arasında şeref, itibar, ağalık önemlidir. Falanca adam ağa der, herkes hürmet eder. Kahveye girse ayağa kalkarlar, baş köşeye oturturlar. Her yerde itibar görür yani. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır. Zengin yapar işini. Ama o asıl zenginlik dindarlıktır. Takva ehli olmaktır diyor Peygamber Efendimiz. O değeri yıkıyor, yerine manevi değeri koyuyor. Sen öyle paraya pula mala dayalı şerefi bırak bir tarafa. Asıl mühim olan şeref dinden doğma şereftir diyor bir. İkincisi mürüvvet. Kişinin erdiği, erginliği, olgunluğu. O neredendir? O da aklı varsa mürüvvetli bir kimsedir. Yani er kişidir, ergin kimsedir. Aklı yoksa sakalı göbeğine değse kıymeti yok. Aklı yoksa ömrünü yanlış yerde geçiriyorsa akıl bir de başka bir hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz el teyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ bâdel beyt. Akıllı kimse, zeki kimse o kimsedir ki nefsini dizginler. Nefsine sahip olur. Kendisine hakim olur da ahirete hazırlanır. Ahiret hayatına hazırlanır. Ahirete hazırlanmıyorsa insan, akıbetini düşünmüyorsa, yarın hesabı, kitabı, cenneti, cehennemi göreceğini, onlardan birisine gideceğini hesaplayarak bugününden tedbir almıyorsa o adam akıllı değil ki. Ahmak. Menfaatini düşünmüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyurmuyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ittekullah, Allah'tan korkun, sakının, titreyin. Vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat. Kişi ahirete şimdiden ne hazırlayıp gönderdiğine baksın bakalım. Ne gönderiyorsun ahirete? Sevap mı gönderiyorsun, günah mı biriktiriyorsun? Ne hayır işledin bugün sabahtan akşama? Bu sene ne yaptın? Ramazan geldi geçti, nasıl geçti? Mesela baksın kişi, incelesin, yani hesap etsin durumunu. Vettekullah, Allah'tan korkun, titreyin, çekinin, sakının. İnnallaha kadirun bima ta'melun. Allah sizin işlediklerinizin hepsinden haberdar. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Kara günde, kara gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın gezdiğini bilir. Yaradan her yerde hazır ve nazır. O bilmez mi? Her şeyi bilir. Her şeyden haberdar. Senin yaptığın gizli mi kalıyor? Unutuluyor mu? Senin kusurun, kabahatin insanlar görmeyince yazılmıyor mu sanıyorsun? Allah'tan kork, titre de günahları bırak. Fela tekunu kellezine nesullaha fe ensahum entisavum. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Daldın dünya zevkine, unuttun kıyameti diyor. Öyle olmayın sakın. Bütün insanların çoğu bak. Hiç ahiretten haberi var mıdır şu gezip tozup eğlenenlerin? Akşama şimdi ıstakoz gibi kızarmış olarak eve gelecek. Gezdi, tozdu, denize girdi, harama baktı, heveslendi. Artık o gönül harap oldu. Yıkıldı o. Kalp diye bir şey kalmadı. Kalbi öldü. Sen ona ne desen hiç. Unutturdu Allah kendisine. Menfaatini unutturdu. Yazık etti kendisine. Onu temizlemek için ne kadar uğraşması lazım. O gözün o haramlara bakışının tesirini izah etmek için ne çalışması gerekir? Nice gözyaşı dökmesi gerekir. Dökmez. Farkında değil. Güler oynar. Yarın gene gitmeye heveslidir. Felaketin en büyüğü insanın yanlış yolda olduğunu anlamayıp da batıl yolu sevmesi felaketin en iyisi. En alası. Felaket dosdoğru, dolu düzgün cehenneme doğru tam gaza basmış gidiyor. Yapma etme bu yolun sonu uçurum, tamirat var, köprü yıkıldı da uçurum var orada, işaret mişaret tanımıyor, basıyor gaza gidiyor. Ya köprü yıkıldı, ser götürüldü. Bak yana servis yolu verdiler, sen oradan gitsene. Buradan böyle tam dolu düzgün bu işaretleri görmüyor musun? Sarhoş, haberi yok. Biraz sonra uçurumdan hop kayaların üstüne arabasıyla çarpıp parçalandığı zaman anlamaya bile vakit bulamayacak. Demek ki kişinin asıl akıllılığı işte akıllıysa o er kişi demektir, ergin kimse demektir. Aptalsa, ahiretini filan düşünemiyorsa yazık. Nasıl olsa gelip geçecek bu dünya hayat. Ya bir isteyli kemhade ya viranede can ver. İster atlas döşekte, ister viranede can ver. Ahirete gideceksin. Herkes bu kabire girecek. Herkes bu ölüm şerbetini içecek. Ondan sonra hesap. Üçüncüsü, demek ki akıllılık da akıllılığın ölçüsünde koyuyor. Yani erginliğin de ölçüsünü akıldır diye koyuyor Peygamber Efendimiz. Üçüncüsü de soyluluk. İnsanlar arasında bir de itibar ona değil mi? Aptalın aptalı olsa adam, filanca asilzadenin oğlu diye itibar ederler. Kafası çalışmasa, yalan yanlış şey söylese, efendim, gene de falanca şeyin oğlu derler. Yani oğluna göre, oğluna, babasına göre, soyuna sopuna göre itibar ediyorlar. Buna dinimiz değer vermiyor. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Hasebuhu, kişinin soyluluğu, asaletliliği hulukuhu, güzel huyluluğundadır. Huyu güzelse asil demektir o. Varsın babası köylü olsun, çoban olsun ne olur yani. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştı. Kabahat ne? Helalinden yemişse daha güzel. Hiç harama bulaşmamışsa, haramı görmemişse, haramı tatmamışsa, harama el uzatmamışsa daha güzel. Çoban çocuğu olsun, işçi çocuğu olsun ne olacak? Huyu güzel oldu mu? O güzel huyu onu ne yüksek mertebelere çıkartacak. Allah Teala Hazretleri cümlemizi dindar, takva ehli, aklı başında, ahireti ta ilerideki hesapları da hesaba katan, bir gün gelip de amellerinin tartılacağını düşünen akıllı kimseler eylesin. Güzel huy sahibi eylesin. Tatlı dilli, güler yüzlü, geçimli, merhametli, başkalarına yardıma koşan, acıyan, vefakar, cefakar, hizmet ehli, sabırlı, şükürlü, tatlı dilli bir kimse eylesin cümlemizi Allah-u Teala Hazretleri. Dinimizin inceliklerini şu fitnenin, fesadın kaynadığı devirde, cahillerin makbul olduğu, alimlerin hor kaldığı devirde, ayakların baş olduğu, başların ayaklar altında ezildiği devirde, dinimizin inceliklerini bilip de rızasını kazanan Müslümanlardan eylesin. Dünya ve ahiretin saadetlerine cümlemizi nail eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Esselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu ecmain. Ya Rabbi, acizane ve fakirane şu okuduklarımızı dergâh-ı ilahinde fetekabbeleha rabbuha bi kabulün hasenin sırrına mazhar eyle. Ah seni kabul ile makbul eyle. Hasıl olan ücûr-ü mesubatın mislini evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek ruhu saadetine hediye eyledik şu anda vasıl eyle. Ve onun âlinin, ashabının, ezvacının, evladının, sülalesinin, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Cümle enbiya ve mürselinin, evliya ve salihin ve mukarreb kullarının ruhlarına ve haseten ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen ta hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşahih-i turuk aliyemizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesinin füyüzat, himmet ve teveccühlerine cümlemizi nail eyle. Füyüzat ve fütühatlar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Vesair Evliyaullah'ın ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarına, şu beldeleri fethetmiş olan şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, fatihlerin ruhlarına, şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve burada metkun bulunan diğer mevtanın ruhlarına, bu camiden güzeran etmiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatin ruhlarına, vesair müminine, müminatın ruhlarına ve hasreten şurada cem olmuş bulunan kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ve sevdiklerinin ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ eyle. Bizler de ömrümüz sona erip ruhumuzu teslim etme zamanına geldiğimizde cümlemize kamil bir iman ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhumuzu teslim eyleyip huzuruna sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmeyi cümlemize nasip ve müyesser. Bi hürmeti esrari suretil Fatiha.